گلهای رنگارنگ برنامه شماره 573. این برنامه با همکاری مرضیه، قوامی و جلیل شهناز تنظیم شده است. آهنگ ابو عطا از جواد لشکری، ترانه از معینی کرمانشاهی، تنظیم برای ارکستر از فریدون ناصری، اشعار متن برنامه از اوحدی مراغعی، رفیق اصفهانی، میرزا حبیب خراسانی، غزل آواز از حافظ، گوینده فیروزه امیر معز. به خرابات گرو شد سر و دستار مرا، طلبی کن ز خرابات به دستار مرا. مستم از عشق و خراب از می و مدهوش از دوست، دستگیری کن و امروز نگه دار مرا. ساخت خوش در دل من یار خراباتی جای، به خرابات به جایی مبر یار مرا. Thank you. دیدن آن سرو نازم آرزوست، دیدن آن سرو نازم آرزوست، دیدم صد بار و بازم آرزوست. آمدش را گفتم عمر دراز، بس خدا عمر درازم آرزوست. خوبان توان گذشت، آنیست لیک با تو که نتوان از آن گذشت. تنها تویی که از تو گذشتن نمیتوان، چون از تو بگذرد به جهان میتوان گذشت. هرچی شد محرم دل، هرچی شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست، وان که این کار ندانست در این کار بمان، یا جان پرده برون شد، اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بمون جا. شیبه او را نشدش حاصل و بیمار بمار جا به تماشا گه زلفش به تماشا گه زلفش گل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار به مار روزی که کس را ره بر آن محضر نبود یاد آن روزی که کس را ره بر آن محضر نبود ما و دل بودیم و غیر از ما کس دیگر نبود آشنا با لعل جان بخش تو هر شب تا سحر وقت مستی جز لب ما و لب ساغر نبود جز زبان شانه و دست من و باد صبا دست کس با زلف مشکین تو بازیگر نبود Let me show you all that I'm گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 573.